a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Krakowie i Warszawie uroczystości w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Będą zmiany w rządzie. Rekonstrukcję zapowiada premier. Mecz Paris Saint-Germain-Barcelona w piłkarskiej Lidze Mistrzów pod specjalnym nadzorem. Mija 14 lat od katastrofy smoleńskiej. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent, pierwsza dama, parlamentarzyści, duchowni i dowódcy wojskowi. Ich pamięć uczczą politycy różnych opcji z prezydentem na czele. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś niemalże wszystkie miejsca upamiętniające ofiary katastrofy. Rano w Krakowie złoży wieniec przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. W Krakowie wygłosi też oświadczenie dla mediów. Później prezydent uda się do Warszawy. Tam będzie składał wieńce kolejno w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie pochowany jest m.in. Ryszard Kaczorowski, na Powązkach Wojskowych, przed pomnikiem ofiar katastrofy oraz przy grobach ofiar, a także przed pomnikami na Placu Piłsudskiego oraz przed tablicą pamiątkową przy Pałacu Prezydenckim. Pod koniec dnia prezydent weźmie udział w mszy upamiętniającej ofiary katastrofy w warszawskiej archikatedrze. Ofiary katastrofy smoleńskiej upamiętnią również politycy koalicji rządowej. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach wieńce złożą marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Karol Surówka, Polskie Radio. Rekonstrukcję rządu zapowiada premier. Będzie zależała wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów albo ich decyzji politycznych, mówi Donald Tusk. Są wybory do Europarlamentu. Pojawiają się takie sygnały, że być może niektórzy z ministrów będą chcieli wzmocnić te listy i kandydować do Europarlamentu, ale mówimy o bardzo nielicznych przypadkach. Natomiast z pracą w rządzie pożegnają się ci, których uznam jako premier, że z jakichś powodów nie wykorzystali optymalnie tych kilku miesięcy. Do rekonstrukcji rządu ma dojść na przełomie wiosny i lata. Prawo i Sprawiedliwość chce dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Marcinowi Kierwińskiemu zarzuca polityczną odpowiedzialność za zamieszki, do których doszło podczas protestu rolników 6 marca w Warszawie. Krytykuje też sposób zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Minister Marcin Kierwiński tak odniósł się w Polskim Radiu do zarzutów. Ta druga sprawa bardzo boli PiS, no bo oni czuli się przez wiele miesięcy, przez wiele lat kompletnie bezkarni. Dziś widzą, że ta bezkarność się skończyła i tego się boją. Przecież wszyscy wiemy, że nie chodzi tutaj o żadne kwestie protestów. Chodzi o wielki, wielki strach PiSu przed rozliczeniem ich niegodziwości. Wnioskiem PiSu o wyrażenie wotum nieufności dla szefa MSWiA Sejm zajmie się po południu. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomenduje jego odrzucenia. Amerykański Departament Stanu zaaprobował awaryjny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 138 milionów dolarów. Środki będą przeznaczone na wsparcie techniczne i naprawy systemów rakietowych Hawk przekazanych ukraińskiemu wojsku. Hawk to system rakiet ziemia-powietrze średniego zasięgu zapewniający obronę powietrzną. Ukraina pilnie potrzebuje zwiększenia swoich zdolności do obrony przed rosyjskimi atakami z powietrza. Czytamy w oświadczeniu Departamentu Stanu USA. Dżihadyści z Państwa Islamskiego zagrozili atakami na europejskie stadiony. Francuskie władze zwiększyły już ochronę antyterrorystyczną przed areną, na której dziś zostanie rozegrany ćwierćfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz Paris Saint-Germain-Barcelona zostanie rozegrany pod szczególnym nadzorem. Prefekt policji znacząco zwiększył środki bezpieczeństwa. Służby kontrwywiadu są szczególnie zmobilizowane, poinformował szef francuskiego MSW Gérald Darmanin. Zaapelował, by nie ulec ani nie dać się oszukać propagandzie islamistów. Oprócz wezwań do przeprowadzenia ataków na 4 stadionach terroryści zagrozili powtórzeniem ataków z 2015 roku na Stadion Narodowy w Paryżu. Na razie nie wiadomo, ilu francuskich policjantów i pracowników ochrony zostanie zmobilizowanych do ochrony meczów w stolicy. W przeszłości w podobnych sytuacjach było ich około 3000. Stefan Folzer, Polskie Radio. Około 60 warszawiaków wykona z Sinfonią Warszawią, Chórem Filharmonii Narodowej oraz solistami Odę do Radości. Nadzwyczajny koncert 13 maja w Teatrze Wielkim Operze Narodowej upamiętni ważne wydarzenia, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski. 200 lat od pierwszego wykonania Symfonii 9 Ludwika van Beethovena. Ta rocznica jest w maju tego roku. 20 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. No i 40-lecie Orkiestry Symfonia Warszawy. Stwierdziliśmy, że trzeba to bardzo mocno zaakcentować. W szczególności to wejście do Unii Europejskiej. A jeżeli Unia Europejska, to wspólnota. Zrobienie czegoś razem. Dlatego postanowiliśmy zaprosić mieszkańców Warszawy do wspólnego odśpiewania. Wybrane w eliminacjach osoby wystąpią jako Warszawski Chór Obywatelski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz jeszcze pewnie kilka słów o Lidze Mistrzów. Dariusz Urbanowicz i Sport. Tak jest, to ważne wydarzenie, globalne można powiedzieć, bo we wczorajszych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów UEFA działo się dużo, ale skończyło remisowo. Manchester City wraca bez zaliczki z Madrytu, Real stracił bramkę już w drugiej minucie, potem samobój dał królewskim wyrównanie, a skończyło się na 3-3. Również w Londynie, bez korzyści przed przyszłotygodniowym rewanżem, Arsenal 2, Bayern Monachium 2. Bayern pokazał swoją twarz z Ligi Mistrzów i wywiózł cenne 2-2, skomentował Kicker. A prawie identyczny tytuł można znaleźć w Süddeutsche Zeitung. Sen o finale na Wembley wciąż żyje, cytuje Harry'ego Kane'a Die Welt. Bayern wciąż to potrafi, wyczytać można we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Komentatorzy zwracają też uwagę na kuriozalną sytuację z pola karnego kanonierów. Sędzia mógł gwiznąć, dając rzut karny za złapanie piłki przez Gabriela po podaniu od bramkarza, ale arbiter uznał, jak to później przekazał piłkarzom, że to był dziecięcy błąd i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów karnego za to nie da. Obie drużyny zatem nie wygrały, obie też zakończyły mecz z poczuciem niesłusznie nieprzyznanej jedenastki. Adam Górczewski, Polskie Radio. Dziś potyczki dwóch pozostałych par ćwierćfinalistów. Barcelona z Robertem Lewandowskim zagra na wyjeździe z Paris Saint-Germain, a Real Madryt zmierzy się z Borussią Dortmund. W obu przypadkach pierwsze gwizdki sędziów o 21:00. Wczoraj skończyła się 27. kolejka Orlen Basket Ligi. Starcia tych drużyn to ekstraklasowe klasyki. Tym razem jednak górą zieloni kanonierzy. Śląsk Wrocław uległ przed własną publicznością Legii Warszawa 68-97. Podsumowanie trenera legionistów Marka Popiołka. Dużo pracy włożyliśmy w to, aby przeanalizować to, jak Śląsk Wrocław grał w tych przede wszystkim ostatnich dwóch spotkaniach już pod wodzą nowego trenera. Myślę, że dobrze zdiagnozowaliśmy to, co Śląsk ma najlepsze, najsilniejsze i potrafiliśmy to zneutralizować. Bardzo mnie cieszy walka na zbiórce. W tabeli przewodzi Anwil Włocławek. Legia wydaje się bezpieczna przed playoffami na 5. miejscu. Śląsk na pograniczu awansu do ćwierćfinału 8. 8 w generalce Pucharu Świata w ski alpinizmie. Sezon zakończyła Iwona Januszyk. W Dolomitach trwają finały tych zawodów. Wczorajszy sprint ukończyła na miejscu 16, a dziś sztafeta. Format olimpijski, sztafeta mieszana. Startuje w parze z Jaśkiem Alantkowskim. Także już sobie postanowiliśmy, że dajemy z siebie wszystko, biegniemy tak, jakby kolejnego dnia miało nie być. Właśnie bardzo duże szanse na kwalifikacje, na igrzyska mamy w parze, jako sztafeta mieszana. Skialpinizm zadebiutuje w programie Igrzysk Olimpijskich zimą za 2 lata w Cortinie d'Ampezzo. Środa rozpoczyna cykl kilku bardziej wiosennych niż typowo wakacyjnych dni. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 10 stopni na nadbałtyckich plażach do 23 stopni na Zamojszczyźnie, czyli początek kwietnia taki, jaki chyba powinien być. Na zachodzie i południu możliwe są przelotne opady deszczu, to raczej przed 12. Ciśnienie w Warszawie o 12 czterocyfrowe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie. Tylko raz powiedz. Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy trzecią godzinę porannego spotkania w Trójce. Robert Grzędowski, dzień dobry. Przed dziewiątą powiemy o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku, a za chwilę rozmowa bez uników Renaty Grochel z byłym premierem, obecnie europosłem, Włodzimierzem Cimoszewiczem. Kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep, only for the next 5 days. Honestly, follow me to the sea, only for the next 5 days. Take it for the next 5 days. Do you believe it's all we need to make it through the next 5 days? See the light, fall asleep, only for the next 5 days. Molik, Kev Fox, 5 Days. I razem z tym utworem dopłynęliśmy do 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem ze studia w Brukseli jest były premier Włodzimierz Cimoszewicz, dziś eurodeputowany, człowiek lewicy. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, kłaniam się. Lewica dostała w wyborach do sejmików 6,3% głosów. Boli pana serce? Tak, boli. Dlatego, że pamiętam, jak zaczynaliśmy nieco ponad 30 lat temu. W pierwszych wyborach po utworzeniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej dostaliśmy 12%, a 2 lata później wygraliśmy wybory i stworzyliśmy rząd. Więc ktoś, kto pamięta, jaka była pozycja, jakie były wpływy lewicy w przeszłości, nie może być oczywiście zadowolony z obecnej sytuacji. Było nawet 40%. No było 41% w 2001 roku. To był największy sukces. Niestety potem zaczął się zjazd i trwa. No właśnie, hasło wyborcze lewicy brzmi: lewica jest kobietą, ale lewica jest kobietą z twarzą Włodzimierza Czarzastego. Czy tutaj jest jakaś niespójność, która może odstręcza kobiety od głosowania? no jest twarzą i Włodzimierza Czarzastego, i Roberta Biedronia. To są trawne komentarze. Ja się zetknąłem z opiniami, że jest pewnym paradoksem, że podkreślając kwestię praw kobiet, udziału kobiet w życiu publicznym, posługując się właśnie takim sloganem wyborczym, lewica jest kierowana głównie przez panów i to panowie są aktywnymi reprezentantami tej formacji. Tak, to jest problem. Jak wiadomo, w wielu partiach lewicowych w Europie Zachodniej mamy do czynienia również z tym systemem, co w Polsce, czyli współprzewodniczących, tylko że tam zawsze jedna osoba jest kobietą, czyli kobieta i mężczyzna kierują tymi partiami. Myślę, że najwyższy czas na to samo w Polsce. Czy wynik Magdaleny Biejat, 12, prawie 13% w Warszawie, to jest powód, żeby właśnie ona stała się jedną z twarzy lewicy albo główną twarzą lewicy? Ja jej nie znam osobiście i nie podejmuję się oceny jej jako polityka. Natomiast ten wynik też nie jest niestety imponujący. A wybory takie jak wybory prezydenckie w mieście, gdzie liczyły się tylko 3 osoby, mają to do siebie, że zwłaszcza w Warszawie, gdzie w niektórych dzielnicach lewica uzyskiwała o wiele wyższe poparcie, nie powinno być trudno uzyskać więcej, więc tak, to jest wynik 2 razy lepszy niż średni w kraju lewicy, ale to nie jest zaskakująca proporcja. Powiedziałbym, że mógłby być lepszy. Ale dlaczego lewica pana zdaniem tak zadołowała? Jakie błędy popełniła lewica? To nie jest kwestia błędów popełnionych w ostatnich dniach czy tygodniach, chociaż takie też były. Jednak niestety ten poziom 6, 9, 10% to jest poziom, jaki lewica ma w wyborach i notowaniach od prawie 20 lat. Więc to jest też do jakiegoś stopnia problem lewicy w innych krajach. Stare programy, powiedziałbym takie socjalno-społeczne, albo się wyczerpały, albo zostały w dużym stopniu zrealizowane i przejęte przez inne formacje polityczne, ale lewica nie bardzo potrafi sobie wymyślić siebie na nowo. Ja szereg lat temu już jeździłem po krajach europejskich, spotykałem się z liderami partii lewicowych, namawiając ich do tego, żeby lewica stała się tą formacją polityczną, która mówi swoim społeczeństwom, swoim rodakom o tym, ku czemu zmierza świat, jak się do tego trzeba dostosować. Już szereg lat temu było wiadomo, że na przykład rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do kolosalnych zmian na rynku pracy. Jest to obszar, w którym ktoś powinien mieć coś do zaproponowania. Mogłaby to być lewica. Lewica nie skorzystała niestety z tej okazji, nie tylko w Polsce. Nie rozmawiała o przyszłości, raczej była reaktywna, dostosowywała się do tego, co się aktualnie działo. W związku z tym nie zdobywała wiarygodności ugrupowania wiedzącego więcej, patrzącego dalej i wiedzącego, co robić. Ale czy lewica nie popełniła błędu, poruszając temat aborcji tak mocno w kampanii, bo on nie tylko pokazał brak skuteczności, ale z drugiej strony pokazał, że koalicja się kłóci. Może to wyborców zniechęciło? Ma pani rację. Wie pani, po pierwsze, oczywiście uregulowanie aborcji w Polsce zwłaszcza jest niezwykle ważne, bo obecny stan prawny jest po prostu nieludzki. Jeżeli zmusza się kobiety do rodzenia dziecka, płodu, który nie ma mózgu i wiadomo, że nie przeżyje więcej niż pół godziny czy parę godzin po porodzie, to jest okrucieństwo, to jest nieludzkie okrucieństwo. To powinno być uregulowane. Natomiast to nie była oczywiście przed wyborami samorządowymi sprawa najważniejsza. Ja bym nie stawiał na ostrzu noża wszystkiego. Niestety w koalicji były i są sygnały jakichś nieporozumień i to na tym tracą wszyscy. Ale okazuje się, że najbardziej traci lewica. Niestety tracą też inni, bo przecież wynik Koalicji Obywatelskiej też jest daleki od tego, czego oczekiwano. Miało być zdobytych 15 sejmików, jest 11, świetnie, bardzo dobrze, ale to nie jest to, o co chodziło. Więc mniej kłótni, na pewno mniej kłótni publicznych. Różnice są naturalne, tylko trzeba je załatwiać i rozwiązywać w inny sposób. PiS triumfuje, że wygrało wybory do sejmików. Czy oni mają powód, żeby się cieszyć? Oczywiście nie. Jeżeli do tej pory rządzili w połowie sejmików, a w tej chwili będą w 5 na 16, to jest to porażka polityczna. Po raz kolejny mamy do czynienia po październiku z tym paradoksem, że partia, która rzeczywiście zdobywa najwyższe poparcie, nie jest w stanie przełożyć tego na język sprawowanej władzy. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, będą w czerwcu. Czy pan będzie kandydował? Myślę o tym bardzo poważnie, ale to nie jest jeszcze rozstrzygnięte. A czy koalicja rządząca powinna zrobić jedną listę, czy powinna pójść tak jak do wyborów samorządowych? Wie pani, ja uważam, że powinna zrobić listę, mimo że ordynacja wyborcza sama w sobie do tego nie zachęca, dlatego że to nie jest ordynacja premiująca koalicję. Natomiast premia mogłaby mieć charakter polityczny. Liczy się, ile głosów zdobędzie PiS, ile głosów zdobędzie reszta polskiej sceny politycznej, zwłaszcza te ugrupowania proeuropejskie, demokratyczne. W tej chwili, w tych wyborach, będzie się w znaczącym stopniu rozstrzygała przyszłość Parlamentu Europejskiego, tego, kto zdobędzie w nim większość. Do tej pory partie mniej więcej odpowiadające tym polskim, proeuropejskim stanowiły około 60% składu Parlamentu Europejskiego. Wiele wskazuje na to, że ta większość się zmniejszy i może to wpływać na postawy Parlamentu Europejskiego w różnych ważnych sprawach. W tej kadencji były głosowania, kiedy bardzo ważne rezolucje przechodziły czasami kilkoma czy kilkunastoma głosami. Tak silny był opór antyeuropejskich czy antyprogresywnych formacji politycznych. Więc tego typu argument natury polityczno-wizerunkowej przemawiałby za stworzeniem koalicji, ale jak wiemy, nie zanosi się na to. No ale dlaczego się właśnie nie zanosi? Bo no, z punktu widzenia lewicy właściwie jest jej interesem, czy nawet trzeciej drogi, chociaż tam się Szymon Hołownia dystansuje, no byłoby zgodne z jej interesem, żeby kandydować ze wspólnej listy. Tak mi się wydaje. Na ile ja się orientuję, lewica była gotowa do takiej koalicji, ale nie ma zainteresowania chyba głównie ze strony Koalicji Obywatelskiej. Trudno mi jest to wyjaśniać. Po poprzednich wyborach, kiedy udało się stworzyć koalicję europejską, niepełną, bo wtedy Wiosna Biedronia nie weszła do tej koalicji, po tamtych wyborach były w środowisku Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej pewne pretensje, że tacy kandydaci jak ja, Belka Miller, wstąpili do grupy politycznej socjalistów demokratów, a nie do Europejskiej Partii Ludowej. Ale rzecz w tym, że przecież koalicja ma to do siebie, że różne formacje się łączą na czas wyborów, a potem każdy decyduje swobodnie o dalszym postępowaniu. Panie premierze, z raportu European Democracy Consulting wynika, że nasz region jest dyskryminowany przy obsadzie stanowisk w Unii Europejskiej. Na 22 nominacje w Europarlamencie, Europejskim Banku Centralnym, Banku Inwestycyjnym i Europejskim Komitecie Ekonomicznym 16 stanowisk objęli w minionym roku przedstawiciele Europy Zachodniej i po 3 Europy Południowej i Północnej. Z czego to wynika, że jesteśmy tak mało reprezentowani? Proszę Pani, po pierwsze, gdy chodzi o Polskę, to nie byłbym aż tak bardzo rozczarowany, bo Tusk był szefem Rady Europejskiej, a Buzek był przez połowę kadencji przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a więc pełnili najwyższe funkcje w Europie, a państw członkowskich jest więcej. Po drugie, Europa Środkowo-Centralno-Wschodnia to w dużym stopniu niewielkie państwa, no chociażby państwa bałtyckie czy państwa pojugosłowiańskie na Bałkanach, to są państwa po 2, 3, 4 miliony mieszkańców i ich politykom trudno jest się przebić z promocją chociażby własnych kandydatur w Europie. Po trzecie, to jest takie, za przeproszeniem, frycowe, płacone przez tych, którzy niedawno wstąpili, czy względnie niedawno. Wie pani, ja obserwowałem to od bardzo wielu lat w różnych organizacjach międzynarodowych i widziałem, jak dyplomacja niektórych krajów, na przykład Hiszpanii, niezwykle sprawnie lobbowała na rzecz swoich obywateli jako kandydatów do rozmaitych stanowisk. My nadal tego nie umiemy robić. Czy po eurowyborach Radosław Sikorski powinien zostać komisarzem do spraw obrony i czy takie stanowisko w ogóle zostanie stworzone w Unii Europejskiej? No nie jest to pewne. To był pomysł rzucony przez Ursulę von der Leyen, natomiast wcale nie jest pewne, że ona, mimo że bardzo by chciała, zostanie wybrana na kolejną kadencję przewodniczącą Komisji Europejskiej. Układ sił może się zmienić na tyle, że nie zostanie. Jak wiadomo, 5 lat temu została przewagą kilku głosów, w tym jak raz przy poparciu polskiego PiSu. Więc nie wiadomo, czy ona będzie. Takie stanowisko przydałoby się, biorąc pod uwagę doświadczenia związane z sytuacją w Ukrainie i dosyć dużą nieudolność, gdy chodzi o państwa europejskie, w tym Unii Europejskiej, w koordynowaniu swojego wysiłku na przykład na rzecz rozbudowy przemysłu obronnego czy zdolności przemysłu obronnego, chociażby do wytwarzania niezbędnej ilości amunicji. Więc tego typu stanowisko by się przydało. Sikorski oczywiście by się nadawał, ale ja bym tak się do tego bardzo nie spieszył, ponieważ on robi w tej chwili bardzo ważną robotę jako minister spraw zagranicznych naszego kraju. A pan uważa, że powinniśmy się starać właśnie o takę komisarza obrony, jeśli taka będzie, czy raczej komisarza do spraw rozszerzenia w związku z tymi problemami z ukraińskim handlem tutaj, między innymi w Polsce rolnicy ciągle protestują. Może to by była dla nas korzystniejsza tego? Komisarz do spraw rozszerzenia i sąsiedztwa, jak raz pewnie nie zupełnie takimi sprawami się zajmuje, ale generalnie ma pani rację, że warto byłoby tutaj jakby być bardziej wpływowym, bardziej aktywnym, dlatego że przyszłość Ukrainy, przyszłość Mołdowy, przyszłość państw Bałkanów Zachodnich to jest coś, co powinno być dla nas bardzo ważne. Ja sądzę, ja bym bardzo chciał, żeby Polak mógł zostać szefem dyplomacji europejskiej, więc jeżeli byłaby choćby niewielka szansa na to, to Tusk powinien podjąć się lobowania na rzecz takiego rozwiązania. A kto mógłby być takim kandydatem na to stanowisko? Moim zdaniem Sikorski mógłby być, ale są w Polsce także doświadczeni dyplomaci, którzy mogliby coś takiego robić. Obecny wysoki przedstawiciel, a więc szef polskiej europejskiej dyplomacji, Jose Borrell, Hiszpan, chociaż jest z mojej grupy politycznej, w moim przekonaniu nie jest przekonującym liderem w tym zakresie. I wolałbym, żeby to był ktoś bardziej energiczny i bardziej zdecydowany. Panie premierze, kończymy naszą rozmowę na antenie radiowej Trójki, ale zapraszam naszych słuchaczy do śledzenia nas, do oglądania na YouTubie, na stronie radiowej Trójki i na Facebooku Trójki. Bardzo dziękuję, do usłyszenia jutro o 8:13. A jest 27 minut po 8:00. Roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Za minutę połówka godziny 8:00, czas na Radio Nawigator Trójki. Anna Hardej, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry ponownie i od razu przejeżdżamy na A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Na 143 km stoi zepsuta ciężarówka, jest zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia i niestety spory zator. Na A4 też korek między węzłami Murckowska i Brzęczkowice, spowolnienia mamy w obu kierunkach. Dużo samochodów jest na obwodnicy Krakowa, to też A4, od węzła Zakopiańskiego do Tynieckiego ciągnie się zator w kierunku Katowic. A jeśli chodzi o Katowice, to trasa S86 Sosnowiec. Właśnie Katowice jest zakorkowana na drodze 86 od węzła Murckowska do skrzyżowania z drogą 79 w stronę centrum miasta, też trzeba postać. Teraz trasa S1 w okolicach Bielska Białej. Tutaj jest tłok między węzłami Bielsko-Biała Lipnik i Rosta w stronę Skoczowa. I jeszcze droga 73 Kielce-Busko-Zdrój. Na 58 km zderzyły się trzy ciężarówki. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się naprzemiennie. Pół godziny do 9:00, Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu Trójki. Apel pamięci w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej rozpocznie się za chwilę na lotnisku Kętrzyn, Wilamowo na Mazurach. Odczytane zostaną nazwiska 96 osób, które zginęły. Będzie salwa honorowa, okolicznościowe przemówienie i modlitwa ekumeniczna. Mówi inicjator i organizator uroczystości, prezes Areoklubu Ukrainy Jezior Stanisław Tołwiński. To właśnie tu, na Warmii i Mazurach, powstał pierwszy obelisk na lotnisku poświęcony ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. I każdego roku, od 7 maja, bośmy postawili 7 maja 2010 roku ten obelisk, czcimy pamięć ofiar. Każdego roku, 10 kwietnia o 8:41 oddajemy hołd wszystkim tym, którzy polegli. Kwiaty przy pomniku upamiętniającym ofiary katastrofy prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem na Powązkach Wojskowych w Warszawie składają właśnie marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Własne obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej organizuje w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość. O 8:41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Prezydent, pierwsza dama, parlamentarzyści, duchowni i dowódcy wojskowi. Już za kilka minut gościem porannej audycji będzie Ernest Zozoń, który 10 kwietnia 2010 roku jako dziennikarz Trójki miał relacjonować wizytę polskiej delegacji na cmentarzu polskich oficerów w Katyniu. A na 28 minut przed 9:00 słów kilka o pogodzie. Najcieplejszy moment dnia przyjdzie około 15:00 i w tymże momencie bezpośrednio nad morzem będzie stopni 10. Mazury i Suwalszczyzna zobaczą 13 kresek na termometrach, w centrum od 15 do 17, a najcieplejsze dziś okolice Zamościa i Przemyśla, tam nawet 24 stopnie Celsjusza. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami także dość silny i w porywach do 75 km na godzinę. To będzie wiatr północno-zachodni i zachodni. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z prezydentem Polski na pokładzie rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób. To było właśnie mniej więcej o tej porze, około 20 minut przed 9. Wydarzenia na antenie Trójki relacjonował wtedy Ernest Zozuń. Rzeczywiście, jeżeli patrzeć na listę pasażerów tego samolotu, to rzeczywiście jest na niej kilkunastu posłów. Oczywiście pan prezydent Lech Kaczyński, małżonka pana prezydenta, pani Maria Kaczyńska. Był na pokładzie tego samolotu także były prezydent Ryszard Kaczorowski, prezydent RP na uchodźstwie. Znajdowali się na nim również wicemarszałkowie Sejmu, pan Krzysztof Putra i pan Jerzy Szmajdziński. Była także wicemarszałek Senatu, pani Krystyna Bochenek. Był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Jerzy Bar. Był również szef Kancelarii Prezydenta, pan Władysław Stasiak i pan Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jeżeli informacje o tym, że samolot się rozbił i nikogo nie udało się uratować, się potwierdzą, to niestety wszystkie te osoby straciliśmy. Niestety wszystkie te osoby straciliśmy. Z Ernestem Zozuniem tamte wydarzenia i czas, w którym musiał relacjonować katastrofę smoleńską, porozmawiamy w Trójce za chwilę. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień. Pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Jest 8:41. A więc dokładnie godzina, moment, w którym rozbił się samolot prezydencki Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku. Te wydarzenia na antenie Trójki relacjonował wtedy, co też słyszeliśmy, Ernest Zozuń. Erneście, dzień dobry, witam cię w Trójkowym studiu. Dziś jesteś dziennikarzem Telewizji Polskiej. Właśnie wtedy, 14 lat temu, wysłannikiem Trójki na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej, no bo w tym celu i dziennikarze, i ta delegacja wybierała się do Katynia, no i czy do Smoleńska, na lotnisko akurat w tym mieście, no i niestety nie dolecieli. Ty pamiętasz tamten dzień? Z jednej strony, jak rozmawia się ze znajomymi, z przyjaciółmi spoza branży dziennikarskiej, wszyscy mówią, nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, patrzyliśmy w telewizor, nie mogliśmy uwierzyć, a ty musiałeś mówić, co wydaje się już samo w sobie problemem. Wiesz co, my byliśmy w podobnej sytuacji, bo my też nie wiedzieliśmy, co mamy robić, dlatego że nagle spadła na nas wiadomość, jak grom z jasnego nieba, że rozbił się prezydencki samolot. Nawet dla dziennikarzy, którzy mają dużą wyobraźnię i muszą stanąć na wysokości zadania i często wobec wydarzeń, które się ludziom nie śniły, no nam się takie wydarzenia także nawet w największym dziennikarskim koszmarze nie śniły, bo samoloty z prezydentami po prostu nie spadają. Takie było nasze wtedy przekonanie. I kiedy zaczęły się pojawiać informacje, my, cała ekipa dziennikarska, byliśmy już tam w memoriale w Katyniu. Zaczęły się pojawiać informacje, że coś jest nie tak w sprawie tego lądowania, bo nikt do końca nie wiedział, co się wydarzyło. Trochę też nie dopuszczaliśmy do własnej świadomości, że ten samolot mógł się rozbić. Jak zaczęły docierać do nas te informacje, to próbowaliśmy się dowiadywać czegoś więcej. Jak ja usłyszałem, że ten samolot się rozbił, to z niedowierzaniem pomyślałem, być może komuś się coś pomyliło. Wcześniej pojawiały się takie informacje na temat samolotów rządowych, prezydenckich, że one mają różnego rodzaju awarie, a to z podwoziem, a to z silnikiem, a to z jakimś systemem elektrycznym, więc pomyślałem sobie, że być może te informacje, które dobiegają do nas przez oficerów Biura Ochrony Rządu, że coś jest nie tak z tym samolotem, po prostu dotyczą tego, że jest jakaś awaria, że ten samolot wylądował z jakąś awarią, że tam było jakiś taki incydent, ale nie, że on się rozbił i że wszyscy, którzy byli na pokładzie, zginęli. Ja wybiegłem z tego memoriału w Katyniu, złapałem łebka, jak to się u nas mówi. W Rosji jest tak, że jak się staje przy krawężniku czy przy drodze i macha ręką, to zawsze się ktoś zatrzymuje, ponieważ ludzie sobie dorabiają w ten sposób. Mhm. Tam za jakieś 100-200 rubli podwiozą cię, gdzie tylko ci potrzeba. Ja złapałem takiego łebka i mówię, słuchaj, jedź na lotnisko, musimy się dowiedzieć, co tam się stało, dlatego że miał lądować samolot z prezydentem i podobno się rozbił. Dostaniesz 1000 rubli, zrób to jak najszybciej. 1000 rubli dla niego było bardzo dużo i on mówi, to pojedziemy tam, gdzie te samoloty podchodzą, od tej strony na to lotnisko. No i podjechaliśmy tam od tej strony, od której one podchodzą, i właściwie wjechaliśmy w tę całą tragedię, bo to się odbywało obok, bo ten samolot spadł obok szosy. I tuż przed pasem. I ja cały czas nie do końca wierzyłem w to, co widzę, no bo widziałem rozbity samolot, jechałem na miejsce z tym łebkiem i też nie wierzyłem. Wzbraniałem się, koledzy tu z Warszawy dzwonili, pytali, czy to on się rozbił, czy się nie rozbił, co się wydarzyło. Ja miałem przed sobą książeczkę z listą osób, które były na pokładzie. I gdzieś tam w tyle głowy miałem, że póki tego nie zobaczę, to nie powiem, że rozbił się ten samolot. Mhm. Ja z tej taksówki relacjonowałem, to było słychać, tak trochę w trybie przypuszczającym, że jeżeli to się wydarzyło, jeżeli to prawda, to tragedia będzie duża, no bo na pokładzie byli. Natomiast jak już dojechałem, no to w tym momencie zobaczyłem to na własne oczy I już wtedy mogłem powiedzieć, że doszło do tej tragedii. No i te relacje się już zupełnie wtedy zmieniły. Czy w takich sytuacjach działa adrenalina, ta potrzeba właśnie wykonania zadania, czy jedna i dzięki temu odsuwa się właśnie jakby ogrom tragedii na bok, no bo trzeba po prostu technicznie, że tak powiem, językowo wypowiedzieć pewne słowa, przekazać pewne informacje, nie dać się ponieść emocjom. Jeśli tak, to w którym momencie przyszło dla ciebie to rozluźnienie, no i kiedy przyszły te najgorsze wieści już tak naprawdę do ciebie, do twojej głowy, do twojego serca? A tak naprawdę to też myślę zależy od psychiki. Mhm. Ja mam taką psychikę, że w sytuacjach takich maksymalnego stresu czy sytuacjach takich gorących ja działam bardzo zadaniowo. Ja sobie wyznaczam zadania podświadomie czy świadomie i je realizuję. Gdzieś tam te zadania mi się ułożyły w głowie. Wiedziałem, że jest wejście na antenę, że muszę to wszystko opowiedzieć. Oczywiście, że nie jest to łatwe, no bo stoi się właściwie pośród tych resztek samolotu, przepycha się z jakimiś służbami, do człowieka dociera coraz bardziej, że był na miejscu, gdzie zginęło 96 osób w tragiczny sposób, no bo katastrofa lotnicza, widok katastrofy lotniczej, miejsce katastrofy lotniczej to jest miejsce przerażające. Ale gdzieś tam wytyczone zadania i obowiązek dziennikarski zwyciężają, no i człowiek opowiada to, co widział, to, czego się dowiedział i z czym ma do czynienia. Ten taki tryb zadaniowy, który mi się w takich przypadkach włącza, gdzieś tam zwyciężył. I ten tryb zadaniowy trwał przez kilka dni, bo to sam moment katastrofy i dzień katastrofy to jedno, ale my, dziennikarze, którzy tam byliśmy tego dnia, później przez następne dni relacjonowaliśmy wydarzenia, które były następstwem tej katastrofy, czyli wydobywanie ciał ofiar tej katastrofy, przewożenie ich do Moskwy, identyfikacja, przyjazd rodzin na identyfikację. Więc nie wiem, czy to nie było gorsze, kiedy zderzaliśmy się z ludźmi, których ta katastrofa dotykała bardzo bezpośrednio i obserwując to wszystko i opowiadając o tym wszystkim, nie wiem, czy to nawet nie było gorsze, bo wtedy już te pierwsze emocje dotarcia i potwierdzenia tej wiadomości gdzieś odeszły w dal i tutaj już troszkę w innym trybie, o wiele bardziej spokojnym i analitycznym patrzyliśmy na to, co się wtedy działo w tej Moskwie przed tą kostnicą, do której przywożono ciała ofiar. Patrzyliśmy na członków rodzin, którzy tam przyjeżdżali, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy odpowiadali za ustalanie jakichś tam powodów tej katastrofy, czy identyfikację tych ciał. Myślę, że to było gorsze niż sam ten dzień, kiedy samolot się rozbił. A mieliście wtedy, pytam, mówię tu o liczbie mnogiej, no bo rzeczywiście to byli też wysłannicy, dziennikarze z innych mediów z całej Polski. Czy mieliście wtedy świadomość, że bierzecie udział w wydarzeniach, które odcisną się piętnem na różne sposoby na następnych latach w Polsce, nie tylko tych wydarzeniach bezpośrednio po, ale także tym, co politycznie, społecznie, w pewnych także podziałach właśnie między ludźmi wydarzy się przez następnych co najmniej kilka lat, jeśli nie do dziś? Mieliśmy na pewno świadomość tego, że bierzemy udział i relacjonujemy wydarzenie historyczne, bo katastrofa lotnicza, w której ginie prezydent jakiegokolwiek państwa, to jest wydarzenie historyczne dla danego państwa, akurat w tym momencie dla naszego państwa. No to jest wiadome, że to będzie wydarzenie, które znajdzie się w podręcznikach historii na wiele lat. Myślę, że nikomu z nas nie przychodziło do głowy, że ta katastrofa będzie używana w taki sposób, w jaki później przez te ostatnie 14 lat była używana. Myślę, że wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z ogromu nieszczęścia i wydawało nam się, że po prostu powołana zostanie, tak jak to bywało w takich przypadkach wcześniej, bo przecież to nie pierwsza była katastrofa lotnicza w tym kraju. Powołana zostanie komisja, która ustali przyczyny tej katastrofy. Te przyczyny zostaną ogłoszone, wnioski zostaną wyciągnięte. No i uczcimy po prostu te ofiary, które były w tej katastrofie i na tym się skończy, bo nad ludzkim życiem i nad ludzką tragedią nie należy uprawiać polityki, a okazało się, że jest zupełnie inaczej. O tych kwestiach społecznych związanych z katastrofą smoleńską będziemy dziś w Trójce mówić także w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a w tym porannym naszym gościem był Ernest Zozuń, dziennikarz Telewizji Polskiej, w 2010 roku wysłannik Trójki do Katynia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Pięć minut do dziewiątej gra Radiohead i tak kończy się poranne. Zapraszamy do Trójki. Po dziewiątej dobrego dnia życzył będzie Państwu Krzysztof Łoniewski, a obiecałem sobie, że przypomnę, to przypominam, popołudniowe ZD3 od 16 o 15 muzyczna godzina w tonacji Trójki, dziś z Jackiem Hawrylukiem. No dobrze, w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dziękujemy już za to poranne spotkanie. Do usłyszenia do jutra.